Olimpijskiej z Meksyku. Więc no, takie głupstwa pan Donald w sprawach kultury opowiada. Chętnie bym się spytał, kto mu doradza. Ja już nie mogę o nic spytać, bo jest coraz koniec. To następuje na te grabie. Profesor Piotr Gliński, minister kultury, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Jędrzkowiak. Polska gotowa jeszcze dziś wprowadzić jednostronny zakaz importu ukraińskiego zboża, informuje minister do spraw europejskich. Kolejne wyrzutnie tzw. systemu Mała Narew trafią do polskich żołnierzy, dokładnie do jednostki w Gołdapi. Pilną naradę w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa zwołuje szef francuskiego MSW. Jeśli Unia Europejska nie przedłuży zakazu importu ukraińskiego zboża, Polska już dziś po południu może ogłosić rozporządzenie wprowadzającego jednostronnie dla naszego kraju. Władze w Warszawie już od kilku dni zapowiadają taki krok, jeśli obowiązujący do dziś zakaz nie zostanie przedłużony. Rząd jest na to gotowy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsang. Wczoraj rozmawiałem z ministrem Waldemarem Budą, ministrem rozwoju i technologii, i mówił, że jest przygotowany projekt rozporządzenia. W razie gdyby nie został wprowadzony środek przedłużenia na poziomie unijnym, później popołudniem bądź wieczorem takie rozporządzenie zostanie podpisane. Także rolnicy mogą tutaj być spokojni. Zakaz importu z Ukrainy części zbóż obowiązuje dla 5 unijnych krajów graniczących z Ukrainą. Kolejne wyrzutnie tzw. systemu Mała Narew trafią do polskich żołnierzy. Tym razem zestaw do obrony przeciwpowietrznej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu zostanie przekazany do 15. Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. W oficjalnym przekazaniu uzbrojenia, które zaplanowano na 10.30, weźmie udział minister obrony Mariusz Błaszczak. Mała Narew to system, który składa się z brytyjskich wyrzutni Launcher oraz pocisków CAM. Uzbrojenie montowane jest na podwoziu Jelcza. Rodzimy przemysł dostarcza też system radarowy SOA i kierowanie ogniem Zenit. Pierwszy taki zestaw dostali w październiku ubiegłego roku przeciwlotnicy z Zamościa. Minister Mariusz Błaszczak zwracał wtedy uwagę, że wyrzutnie powstały zaledwie kilka miesięcy po decyzji o współpracy z Wielką Brytanią. Zaznaczał wtedy, że na tempo prac ma wpływ wojna na Ukrainie. I nie mamy wątpliwości co do tego, że obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa stanowi ważny element bezpieczeństwa. Mała Narew to wstęp do realizacji większego, wartego kilkadziesiąt miliardów złotych kontraktu. Program Narew, do którego umowy podpisano na początku września, zakłada dostawy ponad 1000 pocisków oraz kilkudziesięciu jednostek ogniowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szef francuskiego MSW zwołał na dziś pilną naradę w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa. W ciągu ostatnich dwóch dni przybyło tam od 6 do 7 tysięcy nielegalnych migrantów z Afryki Północnej. Narada w MSW ma dotyczyć oceny sytuacji na Lampedusie i jej konsekwencji dla Francji oraz ochrony francusko-włoskiej granicy. Poseł KO Artur Łącki powiedział w Polsat News, że jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, Polska na pewno powinna to zrobić. Polityk mówił o tym w programie Punkt Widzenia, odpowiadając na pytanie redaktora Grzegorza Jankowskiego o to, jak Koalicja Obywatelska po ewentualnym dojściu do władzy planuje rozwiązać problem presji migracyjnej, z którą zmagają się teraz kraje południa Europy. Trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy imigrantów, to na pewno powinniśmy. Jesteśmy na tyle silnym, na tyle bogatym krajem, że możemy to zrobić. Aha, czyli jasna odpowiedź. Koalicja Obywatelska mówi pana ustami coś takiego. Jeżeli trzeba będzie za rok przyjąć ileś tysięcy imigrantów, to ich przyjmiemy. Dobrze zrozumiałem? Dobrze pan zrozumiał. O to, czy Polska powinna przyjąć kilka tysięcy migrantów w ramach mechanizmu Solidarności, był pytany w salonie politycznym Trójki minister kultury Piotr Gliński. Nie powinniśmy, ponieważ musimy być państwem suwerennym i te decyzje powinny należeć do polskiego rządu, a my mamy zadanie podstawowe zapewnić w Polsce bezpieczeństwo. Polska jest najbezpieczniejszym krajem Europy i chcemy ten stan utrzymać. Włoski rząd obwinia o kryzys Unię Europejską. Premier Giorgia Meloni poinformowała, że zwróciła się z apelem do unijnych partnerów o pomoc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Do południa może potrwać blokada krajowej 20 w Żukowie w powiecie kartuskim. Nad ranem na trasie doszło do dwóch tragicznych wypadków. Najpierw w Małkowie samochód osobowy zderzył się z dostawczym, zginął 23-latek. W drodze do tego wypadku przed 4 rano rozbił się wóz strażaków ochotników z Żukowa. Dwóch z nich zginęło. Jak mówi Karolina Jędrzejczak z kartuskiej policji, kierowca wozu ratowniczego próbował ominąć wysepkę na jezdni i najechał na naczepę ciężarówki. Na skutek tego zdarzenia wóz strażacki się przewrócił. Śmierć na miejscu poniosło dwóch druhów OSP. Skierowano tu policyjnego psychologa, który udziela pomocy uczestnikom tego zdarzenia.

Cudowne, cudowne. No koniec komplementów, ktoś jeszcze się popsuje. Nie, ale możemy tak całą godzinę z panem redaktorem. Tylko nie wiem, czy słuchacze to wytrzymają, to raczej jeszcze, wątpię. Jeszcze będziemy ale mieli... słońce faktycznie jest u nas w Warszawie, drodzy państwo, piękne i tak rzeźko się zrobiło, się świetnie śpi. Aha. I taki wrzesień naprawdę magiczny. A człowiek wyspany to taki bardziej produktywny podobno. Tak, bo te temperatury wysokie to wymęczyły nas. Ale wrócą, bo wczoraj Grzegorz Walijewski, słuchałem go i mówił, że do tej pory wrzesień jest najcieplejszym od momentu wprowadzenia pomiarów i będzie cieplej. Znowu wróci na chwilę jeszcze, wrócą upały. Czyli przyjdzie czas, kiedy w Polsce pomarańcze będziemy uprawiać. Proszę pana, ja panu coś powiem. Byłem ostatnio u pana Marka, którego pozdrawiam. No i tak już wychodząc od niego z działki, mówi, chodź jeszcze pod takie drzewko. I na tym drzewie rosły takie przepiękne brzoskwinie. Ja mówię, Marek, no jak to jest możliwe, że u nas rosną brzoskwinie takie wielkie, naprawdę dorodne? Mówię, niedługo będą rosły arbuzy, bo tak się zmieni pogoda. A on mówi, słuchaj, właśnie jadę do Bratowej po arbuzy. Więc takie rzeczy już u nas rosną. Ale pytanie, co z Bałtykiem będzie? Temperatury pójdą w górę, a Bałtyk nie jest na to gotowy. Ale ciekawe, czy są gotowe firmy, albo inaczej cała branża turystyczna, bo dzisiaj o tym porozmawiamy, bo będziemy mieli gościa specjalnego, wiedzą państwo? Gościem specjalnym dzisiaj będzie wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gudmostowy. Niebawem się z nim połączymy, pan minister jest w Krakowie, a to za sprawą tego, że w pierwszych 5 miesiącach tego roku wzrosła liczba turystów, którzy przyjeżdżają do Polski o prawie 1/4 względem poprzedniego roku. I to już nie tylko Niemcy czy Czesi, ale również Amerykanie i Brytyjczycy. I czyli jesteśmy zalewani. Jesteśmy zalewani. Czesi nawet w Forbesie napisali, jak byłem nie dalej jak 1,5 miesiąca temu u naszych południowych sąsiadów, że Polska to, tylko żebyśmy się nie śmiali, Polska to nowa Chorwacja. Coś takiego napisali. No to tak, coś dobrego. To już rozmawialiśmy o tym właśnie, że Czesi rzucają Chorwację na rzecz Bałtyku. Ale to mnie to absolutnie nie dziwi. Ja akurat jestem zwolenniczką spędzania urlopów i czasów w Polsce, bo jest tyle pięknych miejsc, tyle fantastycznych obiektów do zwiedzania, że po prostu życia nie starczy, żeby to wszystko poznać. I wcale się nie dziwię, że zainteresowanie turystyką, turystów polską rośnie, ponieważ jesteśmy po pierwsze krajem pełnym zabytków, pięknym krajem. Klimat też na naszą rzecz przemawia, bo upały męczą ludzi, a my mamy względnie przyjazną temperaturę. I jak rozmawiałem z naszymi południowymi sąsiadami, a nawet na Słowacji czy na Węgrzech, to oni mówią, że ta różnorodność im się podoba. Że jak chcą to góry, jak chcą to jest morze, to i jeziora i lasy. Ale chyba od morza do Tatr. Ale chyba przewagę największą mamy, jeżeli tak ktoś z nas faktycznie jeździ troszkę po świecie, z jakością usług. Jakość usług, która jest świadczona w Polsce, mówi w tym momencie o hotelach. Hotele, jeżeli mają 5 gwiazdek, to są 5-gwiazdkowe bezwzględnie. Restauracje, jakość tych restauracji, to widać wyraźnie różnicę i rzeczywiście turyści zaczynają to z całego świata zauważać, że jeżeli przyjeżdża się do Polski, jeżeli są 3, 4, 5 gwiazdek, to tak naprawdę to jest adekwatne, bo wiemy, jak to jest z przymrużeniem oka, kiedy jedzie się w świat i różne rzeczy dziwne się widzi. Troszkę brakuje nam infrastruktury takiej rozrywkowej, troszkę szerszej, która by pozwoliła spędzać czas. Co pan czas ma na myśli, proszę pana? Nie, mówię o takiej infrastrukturze, która poza restauracjami, no parki różnego rodzaju wypoczynkowe, przyrodnicze są, ale takie rozrywkowe, które czyli na całym świecie... Czyli żeby porwać i spędzić jakoś coś czas jeszcze, poza tak, chodzi o to, żeby turyści wydawali więcej każdego dnia, bo turyści jeżdżą dużo, coraz dłużej przebywają na danym terenie, tylko mało wydają, a nam chodzi o to, żeby jak najwięcej każdego dnia wydawali środków pieniężnych. Oj, ale to jest bardzo ważne właśnie. Moim zdaniem za słabo są łączone usługi turystyczne z usługami kulturalnymi. Co prawda wakacje, część teatrów jest zamknięta, ale na przykład Białystok, Podlasie w ogóle. Tam jest piękne, są piękne miejsca do zwiedzania i turystyczne. Równocześnie jest piękna filharmonia w Białymstoku. I gdyby tak... Ja bardzo bym chciała, żeby jak pojadę gdzieś na urlop, żebym miała w ofercie jakieś organizowane przez ten obiekt właśnie spektakle różnego rodzaju. Ale, ja przepraszam bardzo, wejdę w słowo, bo to jest bardzo ważne. Pani profesor powiedziała o Podlasiu, ale jak już mówimy o Podlasiu, drodzy państwo, nie ma nic piękniejszego niż ta część północna, czyli Suwalszczyzna. Suwalszczyzna kładzie na kolana. Mówię to jako urodzony w Suwalszczyźnie, w Suwałkach i wszystkim będę to mówił, chociaż z drugiej strony wiem, że... Suwalszczyzna? Ale oczywiście. Ale powiem w ten sposób, że z jednej strony oczywiście zapraszam serdecznie wszystkich z całego świata, ale z drugiej strony cieszę się, że tak dużo tam osób nie jeździ, bo tam tak naprawdę najpiękniej jest właśnie dlatego, że nie jest zadeptana Suwalszczyzna. Bo mamy to dla siebie, drodzy państwo. Ale jak chcecie na obrazkach popatrzeć, to zobaczycie, szczęka opada. Proszę państwa, i te pytania pojawią się właśnie do naszego gościa specjalnego. O tym porozmawiamy. O bezpieczeństwie też będzie, ale to za chwilę. A teraz coś, co państwo i współprowadzący kochają najbardziej. Czasy do Polski wybierają się już nie tylko Niemcy i Czesi, ale również między innymi Amerykanie i Brytyjczycy. Jaki mamy efekt, proszę państwa? No taki, że liczba turystów zagranicznych w pierwszych 5 miesiącach tego roku wzrosła o ponad 237 tysięcy, a to wzrost o prawie 1/4 względem poprzedniego roku. To zauważają analitycy. Co zrobić, żeby było więcej? Żeby iść za ciosem? To pytanie do naszego gościa specjalnego. Dzisiaj wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gudmostowy jest razem z nami. Dzień dobry, panie ministrze. Witam panie redaktorze, witam państwa w studiu, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Witamy bardzo serdecznie. No co się musi wydarzyć, żebyśmy jeszcze więcej przyciągali turystów i żeby oni jeszcze chętniej zostawiali u nas pieniądze? Bo chyba całkiem sporo zostawiają. przede wszystkim powinniśmy kontynuować te pozytywne zjawiska w polskiej turystyce, które spowodowały w tym roku tak masowy wzrost turystów zagranicznych, a Czesi, których przyjeżdża dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych, podkreślają, że przede wszystkim pewna konkurencyjność cenowa, tak, w stosunku do zwłaszcza krajów sąsiednich, takich jak Niemcy, Słowacja, Litwa, Łotwa, spowodowała to, że w tym roku przeżyliśmy taki masowy napływ turystów z tych krajów, z tych już wymienionych, to było 40-50%, a z Czech rekordowe prawie 100%. I to jest podstawowy czynnik, ale oczywiście on musi być wsparty jakością usług turystycznych. Tak? Czesi podkreślają, że infrastruktura komunikacyjna, dostępność komunikacyjna w Polsce w tej chwili jest o wiele lepsza niż kilka lat temu, czyli można dojechać do atrakcji turystycznej, a zwłaszcza nad Bałtyk czy na Mazury w ciągu kilku godzin, a nie kilkunastu godzin. I to przyciąga turystów. Czesi na przykład kochają turystykę aktywną, rowery, kajaki i dlatego chcą przyjeżdżać tam, gdzie mają takie warunki do spełnienia tych oczekiwań. Rozmawialiśmy tutaj w studiu przed naszą rozmową, pojawiły się takie sugestie, żeby jeszcze bardziej zacieśnić te obiekty turystyczne, ofertę turystyczną z taką ofertą kulturalną, familijną, żeby ten, który przyjeżdża i zatrzymuje się w danym miejscu, wiedział i mógł coś robić w promieniu iluś kilometrów, żeby spędzał czas i jednocześnie zostawiał pieniądze, bo o to na końcu chodzi. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, bardzo słuszna diagnoza i mogę powiedzieć, że my tę diagnozę już spełniliśmy 2 miesiące temu wspólnie z wicepremierem Glińskim, który gościł przed chwileczką w Trójce. Ogłosiliśmy taką wspaniałą aplikację Monument App, która pozwala turyście w telefonie w sposób błyskawiczny zlokalizować, co ma w promieniu 20, 30, 50 kilometrów według uwagi, jakie atrakcje ze sfery kultury. Chodzi o muzea, chodzi o zabytki, zwłaszcza zabytki UNESCO, zabytki listy prezydenckiej, a także otwarte muzea, wszystko co jest związane z kulturą i dziedzictwem danego regionu. Oczywiście inna sytuacja jest, jeżeli chodzi o funkcjonujące teatry, kina, bo przecież okres wakacyjny czasami są zamknięte lub w większości. Natomiast jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, to mamy doskonałe, wspaniałe narzędzie, aplikacja Monument App, która pozwala nam w sposób błyskawiczny, dostosowany też do naszych warunków, bo przecież czasami planujemy inne wydarzenia, aktywności, ale pogoda zmusza nas do tego, aby zostać w miejscu pobytu i te kilka godzin poświęcić właśnie na poznanie kultury i dziedzictwa danego regionu. Ze wszechmiar cenne, jak mówią eksperci, przynajmniej tych, których spotykam na południu Europy, wskazują uwagę na to, żeby powstawały pewne lokalne klastry. Jeżeli jest kilku przedsiębiorców albo osób zainteresowanych, albo grup instytucji zainteresowanych świadczeniem usług turystycznych, to dobrze by było, gdyby one się łączyły w jakieś takie lokalne grupy działania, tak bym je nazwał, choć to jest termin zaczerpnięty z zupełnie innej polityki europejskiej, ale czy coś takiego powstaje w Polsce? Czy państwo jako ministerstwo, jako instytucje rządowe zachęcają do tego, żeby ci, którzy dostarczają nam te lokalne usługi, łączyli się właśnie w takie klastry? To także jest słuszna diagnoza. W Polsce mamy system POT, czyli Polska Organizacja Turystyczna, regionalne organizacje, a także lokalne organizacje turystyczne, które powinny być odpowiedzialne za integrowanie i gromadzenie tych atrakcji turystycznych i prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej. Trzeba powiedzieć, że system lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania w Polsce czy innych instytucji, które pomagają wspierać lokalną turystykę, nie do końca w Polsce działa. Brakuje czasami finansowania i wzajemnej współpracy środowiska turystycznego i samorządu, który przecież jest odpowiedzialny za rozwój danego miejsca. Myślę, że w przyszłej kadencji Sejm zdecydowanie powinien się zająć pewną modyfikacją tego systemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten najniższy szczebel, czyli lokalnych organizacji turystycznych, tak aby ta współpraca i zapewnienie pewnego finansowania, ale dedykowanego tylko na turystykę, było zapewnione. I tutaj myślę oczywiście o tak zwanej opłacie pobytowej, czyli opłacie, która byłaby przypisana do faktu noclegu przysłowiowe 1 euro czy 2 euro. Oczywiście to jest decyzja samorządu, które pozwoliłoby rozwijać i integrować te działania turystyczne na szczeblu lokalnym. Panie ministrze, to były pytania dotyczące tych, którzy do nas przyjeżdżają, turystów z zewnątrz, ale też nas, Polaków, którzy wybierają się na urlop czy na weekend. A teraz pytanie dla nas, czy w kontekście nas, Polaków, aktywnych fizycznie, aktywnych turystycznie, patrząc w kontekście tego, co pokazują dane. Dzieci tyją nam na potęgę. No, osoby starsze, będzie ich tylko przybywało, nie ubywało. Aktywność fizyczna, mówią to wszystkie diagnozy, wszystkie dokumenty, pozwala zredukować liczbę na przykład pacjentów w szpitalach, korzystających z leków, z różnego rodzaju usług. Czy państwo, wybiegając w przyszłość, no teraz to zapytam już wprost jako przedstawiciel partii w tej chwili rządzącej, ale czy inni, którzy też będą składali jakieś propozycje Polakom, powinni wyjść tak, z takiego założenia, że osoby, no nie chcę powiedzieć seniorzy, ale po 40 roku życia więcej powinny się ruszać? Czy będą jakieś bony zachęcające? Czy będzie na przykład można sobie kartę fitness odliczyć od podatku? Jakieś takie rzeczy, które będą zachęcały nas do tego, żebyśmy po prostu byli aktywni fizycznie, bo będziemy zdrowi jako naród? Tak, oczywiście. I zarówno kondycja fizyczna i psychiczna dzieci, młodzieży, ale także osób w wieku senioralnym, to jest fundament do zdrowego życia. Jesień życia, która pozwala nam cieszyć się tą jesienią i rodziną, to jest wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, a aktywność fizyczna jest tutaj fundamentem, dlatego programy i Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia już pozwalają nam to kreować. Te programy, które będą także w następnych miesiącach, latach będą kontynuowały ten trend. Uważamy to za jeden z fundamentów, który pozwoli zdecydowanie poprawić odporność fizyczną naszego społeczeństwa, ale także zapewne ucieszyć się tą jesienią życia, o której już wspomniałem. To rozumiem, że tak wywnioskowałem, że taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia i na przykład Rodziny i Polityki Społecznej. I Ministerstwa Kultury. I Ministerstwa Kultury, dodaje pan dr Artur Bartoszewicz, mogłyby się znaleźć na przykład w kolejnych 4 latach. Tak, ja jestem zwolennikiem stworzenia, nawet zaprezentowałem to na komisji sejmowej kilka miesięcy temu, Narodowego Programu Aktywizacji Osób Senioralnych. Właśnie kilka dni temu dostałem wsparcie od Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które wręcz bardzo mnie wspiera w tym temacie i prosi, żeby tę sprawę objąć pewnym patronatem. No, w obecnym czasie to już za kilka tygodni wybory, także myślę, że w przyszłej kadencji ja lub inne osoby, które będą się tym zajmowały, jest to rzeczywiście bardzo ważna sfera, aby powstał Narodowy Program Aktywności Osób Senioralnych jako wspólny program Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki i także Ministerstwa Odpowiedzialnego za sprawy społeczne, za sprawy senioralne. To jest według mnie fundament. Gościem programu był wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Panie ministrze, bardzo dziękuję za te informacje. No to jest jakaś wskazówka, Narodowy Program Aktywizacji Osób Senioralnych. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia. Serdecznie dziękuję, z turystycznym pozdrowieniem. Wakacje się skończyły, więc my dzisiaj trochę o tych ofertach, o turystyce, ale jako o produkcie gospodarczym i pani profesor, chciałem powiedzieć pani minister. No, pani profesor, czego pani życzę z całego serca, pani profesor? No ja profesor, nie wiem, czy to jest dobre życzenie. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Byśmy się widzieli częściej. Proszę, wspaniale. Zapraszam, pięknie byłoby, no. Albo prezes Narodowego Banku Polskiego. O! Proszę panów, poważnie traktowanie naszych słuchaczy i przejdźmy do tematu. Ale pani profesor miała tutaj ze wszechmiar ważną uwagę co do łączenia dalej tych produktów kulturalnych z turystyką, bo to jest potrzebne. Czy podzieli się pani ze słuchaczami? To jest bardzo potrzebne i ja już tu mówiłam, że bardzo mnie dziwi, że na przykład w wakacje wszystkie teatry są pozamykane. Przyjeżdżają do nas turyści, ja sama rodzinę mam rozległą za granicą. Chciałoby się na porządne jakieś spektakle zaprosić, zamknięte. Ja nie rozumiem, dlaczego wszystko ma być naraz zamykane. Dlaczego na przykład i w lipcu, i sierpniu jest kompletna martwica. Czyli skoordynować te działania jak z aptekami, poprzenosić, prawda? Jeżeli jeden teatr w lipcu się zamyka, to może niech inny będzie w tym czasie czynny. Niektóre teatry prywatne już to robią, ale tego jest za mało. Za mało i tracimy możliwość pokazania turystom całego naszego potencjału i naszych wspaniałych osiągnięć. Tracimy pieniądze przy okazji. To samo się z Filharmonią dzieje z operami. Zadziwiające. To znaczy dlatego, że faktycznie Polacy, ale i turyści szukają tej oferty i ona nie istnieje. Tak jakbyśmy my byli w tym momencie pustynią kulturalną, no bo w ten sposób się nas odbiera. Przyjeżdża się do państwa, w którym nic nie ma na wysokim poziomie, poza oczywiście koncertami letnimi, które się wspaniale... I nie to, że nie ma, tylko po prostu jest oferta, no ale to ciężko jest wytłumaczyć dla turysty, dlaczego Filharmonia jest niedostępna. Pan doktor zaproponował poza anteną rozwiązanie, które mnie w pierwszych 5, może 6 sekundach trochę zaskoczyło, a nawet zszokowało, ale później sobie pomyślałem, że czemu nie? Chodzi o rozłożenie wakacji. Tak, gdybyśmy na przykład co 2 miesiące mieli krótsze okresy, 2-3 tygodniowe, zresztą w wielu państwach na świecie tak jest, że uczniowie, bo to jest, my jesteśmy w cyklu edukacyjnym i cykl edukacyjny nas paraliżuje, tak naprawdę. Ten pomysł, w którym zrobiono też takie rozłożenie w zimowych wakacji, w zależności od województwa, to jest oczywiście z jednej strony rozciągnięcie sezonu dla sprzedających oferty, ale z drugiej strony też podzieliło rodziny, no bo moje dzieci przestały jeździć z dziećmi moich sióstr, bo okazało się, że mijamy się, tak? To przestało być fajne. Więc pewne rzeczy, pewne rozbicia są logiczne i powinny być, ale takie co 2-3 miesięczne przerwy, które by dawały możliwość zaoferowania czegoś na wiosnę, na jesień, w zimę i w lato, to spowodowałoby, że ta oferta turystyczna i hoteli, i restauracji, ale tej dodatkowych usług po prostu byłaby szersza, bardziej atrakcyjna, stabilizowałoby. Bezpieczne czy niebezpieczne dla gospodarki? No bo z jednej strony chyba bezpieczne, bo jak przychodzą wakacje i nagle ulewy deszcze... Rozciągnięcie sezonu zawsze jest bezpieczne, bo zmienia strukturę kosztową, a też spowoduje zupełnie inne ceny. W Polsce ceny w hotelach w wakacje są okrutnie wysokie, tak samo w restauracjach, no bo jak ktoś chce zarobić na cały rok pokrycia kosztów, i w wielu sektorach mamy w ten sposób, że jeżeli ten sezon daną ofertę jest za krótki, to zupełnie inaczej. No i też weźmy pod uwagę, że w Polsce ten sektor turystyczny to jest 1,3% PKB, gdzie w Hiszpanii sięga 12%, jeżeli dobrze pamiętam, w Portugalii około 8%. Potencjał do rozwoju usług w tym zakresie i wzmocnienia PKB jest ogromny. A propos cen. Czeski Instytut Polityki i Społeczeństwa podał taką informację, że zakupy w Warszawie są o 1/4 tańsze niż w Polsce. Tak eksperci naszych południowych sąsiadów. No to znowu by wskazywało rzeczywiście na to, że jak się przygotuje dobrą ofertę i jest ta zachęta także cenowa, to może wcale nie byłby taki głupi pomysł, żeby i połączyć te usługi i jednocześnie je rozciągnąć. Ta historia z zakupami Czechów w Polsce jest w ogóle ciekawa. Tego, że się zwiększają zakupy Czechów w Polsce. I charakterystyczne jest też to, że bardzo są zainteresowani naszymi artykułami spożywczymi, zwłaszcza w tych rejonach przygranicznych. No właśnie, panie profesor, wejdę pani w słowo, bo ja tego nie rozumiem trochę i jeśli mogliby mi państwo to wytłumaczyć, może i słuchaczom, to byłbym bardzo wdzięczny. Często pokazujemy, czy mówimy w radiu, czy w telewizji, że o, na granicy przyjeżdżają Czesi, przyjeżdżają Niemcy na usługi stomatologiczne, coś tam kupują, coś wywożą, tankują paliwo. To dobrze dla nas, czy źle? Oni zabierają te nasze produkty? Korzystają z tego, jaki mamy wzrost, czy jak my prowadzimy własną wewnętrzną gospodarkę, czy żerują na tym? Siłą napędową gospodarki jest popyt, a to tworzy po prostu popyt, czyli producenci mają dodatkowych nabywców, zarabiają, pracownicy mają pracę, to same korzyści z tego wynikają, chociaż czasami miejscowi mieszkańcy tych przygranicznych terenów mogą odczuwać pewien dyskomfort albo przypisywać to zwiększone zainteresowanie, łączyć to zwiększone zainteresowanie ze strony cudzoziemców ze wzrostem cen, co na pewno jest w pewnym sensie uzasadnione. Ale ja bym chciała dokończyć ten wątek artykułów spożywczych. Dlaczego Czesi tak bardzo dużo kupują artykułów spożywczych? Dlatego, że u nich popsuła się żywność. Się żywność w związku z tym, że wielkie korporacje zajęły się produkcją żywności i tak jak sami Czesi mówią, to już nie jest ta sama żywność. Natomiast my na szczęście mamy jeszcze ciągle tę wytwórczość taką bardziej naturalną, spożywczą i to przyciąga. Dzięki temu nasze produkcje spożywcze są smaczniejsze, lepsze i zdrowsze. Ja nie wiem, jak to nazwać, ale my też pielęgnujemy takie chałupnictwo, takie domowe rzeczy, jakieś wyroby, które oczywiście one są zalegalizowane, można to sprzedawać na jakichś drobnych bazarkach, bo są takie przepisy. A propos drobne bazarki. Niestety te drobne bazarki też są wypierane przez wskutek różnych działań deweloperskich i innych. Ja mieszkam na styku Saskiej Kępy i Jugosławia i nie mam wokół porządnego bazarku, a były trzy. Więc moim zdaniem to nie jest dobre. To nie jest dobre i dla producentów, rolników i tak dalej. I ten trend trzeba się temu przeciwstawiać. Dla naszego zdrowia, jakości żywienia. Ale to jest ciekawe, co pani profesor mówi, bo to jest pewien element, który powinien zostać rozszerzony program o te przyjazne osiedle, niedawno ogłoszone. Aha. Bo warto by było, żeby nie tylko mówić o pewnej rewitalizacji samych nieruchomości, ale utrzymywać pewien ekosystem osiedla. Dlatego, że w tym osiedlu te drobne bazary, nieduże bazarki, które są wypychane, szczególnie w Warszawie, widać wyraźnie, że ta ambicja deweloperska, żeby wszystko zabudowywać, niszczy rozwiązanie. Tutaj jakby postulat do koordynującego program, czyli Waldemara Budy. Jako sprawny minister niech po prostu wprowadzi dodatkowy element, bo wydaje mi się, że ten element związany z żywnością, która bezpośrednio na osiedlu by była dostępna, bo wpuszczamy supermarket i zrobiliśmy ogromny problem w zachowaniach społecznych w tym zakresie, ale te osiedlowe rozwiązania i jeszcze jeden element, który od lat jest postulowany. Taka sobota albo niedziela dla rolnika. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że w Warszawie zamykamy główną arterię, centralną arterię w mieście, po to, żeby rolnicy mogli w sobotę bądź w niedzielę wjechać ciągnikami i sprzedawać bezpośrednio produkty. Proszę zwrócić uwagę, jaki mechanizm, to, że największe zaufanie mam do tego człowieka, który tam jest, to on daje mi gwarancję, bo on tam będzie chciał wrócić, on będzie chciał sprzedać produkty. W Warszawie na przykład, czy w jakichś dużych miastach pojawia się bezpośrednia sprzedaż zupełnie na innych marżach. Dla rolnika doskonałe rozwiązanie. Łączy to, kto buduje kapitał społeczny, bo to jest wzajemność, zaufanie, cudowny dostęp do czegoś, co jest rzeczywiście polskie i wartościowe. Ja dziwię się cały czas miastom, że tego nie ma. I tutaj też postuluję, przecież ten program Przyjazne Osiedle dokładnie powinien w tym kierunku iść, powiedzieć, mamy bazary, mało tego, Przyjazne Osiedle wykracza, idzie w Przyjazne Miasto, a Przyjazne Miasto wpuszcza rolnika na bezpośrednią sprzedaż. Więc ja tu apeluję do ministra Budy, bo jest okazja do rozszerzenia programu, żeśmy wszli w tym kierunku, bo zrozumienie w tym zakresie jest, więc to jest, myślę, że tutaj człowiek kwestia jest tego postawienia rozsądny to, i, on, tak. I on jest w stanie to szybko zrozumieć, skoordynować. Proszę państwa, za chwilę o odpowiedzialności, jeśli chodzi o opakowania, porozmawiamy. Wcześniej będzie materiał reporterski, ale wcześniej jeszcze zagramy. Taki mam stan, dobrze się mam, zgodami dnia. Na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj dobrze. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego co roku przeciętny Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów komunalnych, z czego 170 kg stanowią opakowania. Szacunki zakładają, proszę Państwa, że do 2030 roku średnia produkcja odpadów ma wzrosnąć do 370 kg na osobę. Z kolei młodzi konsumenci coraz częściej wybierają marki, które nie są ekoobojętne i tam chcą pozostawiać swoje pieniądze. Ciekawe. O tym, jak zmienić śmieci w pieniądze, Monika Suszek. Jeżeli kawa, to nie w półpapierowym kubku z popularnej sieciówki, ale ta zaparzona w domu. Koniec z tolerancją foliowych opakowań na warzywa lub owoce. Dla 20-letniej Wiktorii świadomość konsumencka jest tak samo ważna, jak jakość kupowanych produktów. Dzisiaj już nie wypada zachowywać się inaczej. Na co dzień staram się na przykład nie korzystać z tej kawy zamawianej gdzieś, tylko po prostu zrobić sobie ją w domu. I tak samo ze wszystkimi innymi rzeczami, które mogłabym zamienić na wielorazowe, to bardzo często po prostu zdarza mi się zastanowić, czy w ogóle czegośkolwiek potrzebuję. To dużo bardziej się opłaca. Nie potrzeba mi aż tak dużo do szczęścia. Bo dużo generujemy już odpadów opakowaniowych. Folie, lakierowane pudełka, papierowo-foliowe opakowania na pieczywo. My toniemy w śmieciach, mówi Tomasz Szymkowiak z portalu Przegląd Komunalny. Opakowania są bardzo często elementem marketingu. No, kupujemy oczami. Większe opakowanie, a mniej produktu często jest. Wielkość opakowania nie jest adekwatna do zawartości. To są tego typu też takie zabiegi, takie naciski też prawodawstwa europejskiego czy krajowego, które jakby zmuszają czy zachęcają do pracy nad tymi opakowaniami, żeby one były mniejsze, żeby były z materiałów jednorodnych. To jest niezmiernie ważne do dalszego recyklingu, żeby opakowanie, które ma być podane recyklingowi, było z materiału jednorodnego, żeby to był jeden rodzaj tworzywa, a nie pięć rodzajów tworzywa. Żeby to był karton niekoniecznie lakierowany, foliowany, jeszcze zapakowany w folię, tak jak na przykład kosmetyki. Z oficjalnych danych wynika, że w Polsce co roku wytwarza się około 4 milionów ton opakowań i tendencja jest niestety wzrostowa, a w Europie wcale nie jest lepiej, dodaje marketingowiec Kamila Koźbioł. Dzisiaj przeciętny Europejczyk Duńczyk produkuje 170-180 kg rocznie odpadów opakowaniowych, to zaczynamy rozumieć, o jakiej skali mówimy. Świat obecnie poszedł dwukierunkowo. Ekonomista Adam Karpiński z uczelni WSB Merito we Wrocławiu. Tak naprawdę z jednej strony tanie opakowania, wydawałoby się, które możemy wyrzucać, a potem koszty mnożą się przy przetwarzaniu tych rzekomo tanich opakowań, bo to są góry plastiku. Druga sprawa to kwestie logistyczne. To też wpłynęło na to, że dużo firm zrezygnowało z opakowań szklanych, takich jak chociażby mleczarnie, które kiedyś masowo pakowały produkty mleczne w butelki szklane. Mówimy tutaj o śmietanie, o mleku. To było bardzo dobre, natomiast z punktu widzenia logistyki było drogie. Ale odpady opakowaniowe generują nie tylko produkty w sklepach stacjonarnych, bo rynek e-commerce, który przeżywa w tej chwili ogromny rozwój, rzadko myśli o ekologii. Jeżeli tylko spojrzymy na roczne zużycie bądź nawet marnowanie tektury ze względu na zbyt duże pudełka, to mówimy aż o 90 tysiącach ton, a to przekłada się na 43 miliony złotych, które po prostu wyrzucamy do kosza. Światełkiem w tunelu śmieci opakowaniowych może być rosnąca świadomość konsumencka. Blisko połowa, bo 46% polskich internautów chce otrzymywać zamawiane produkty w ekologicznych opakowaniach pochodzących z recyklingu. Rosnący nacisk na ekologię w e-commerce widać również w raporcie opracowanym m.in. przez Allegro. Aż 77% kupujących podczas zakupów w sieci zwraca uwagę na różne nieekologiczne praktyki e-sklepów. To Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Ważny temat ze wszechmiar. Proszę Państwa, żadnych papierowych kubków na kawę, żadnych papierowych słomek. Człowiek mądry wie, że gorący napój przez papier nie przepłynie. To jest zmieszane z plastikiem. Technolodzy mówią, że tego się nie da oddzielić. To jest klasyczny śmieć. Jeszcze większe zanieczyszczenie niż dotychczas stworzyliśmy. To dlaczego w momencie, w którym ludzie, którzy na świecie pracowali, jak przerabiać plastik prawie w 100%, kiedy osiągnęli te technologie, pojawiły nam się papierowe rozwiązania, czy para papierowe, no bo to już wiemy, że papierowe no bardzo, nie są. Bardzo duże lobby papierowe, no bo musiało w tym momencie odnaleźć się w nowej przestrzeni, czy chciało w tym momencie zbudować rynek. Europa to jest bardzo silna produkcja niemiecka i wpływ na Komisję Europejską i decyzje, które stamtąd zaczęły iść. Przecież patrząc na to, jak się zmienia pewien trend decyzyjny na świecie, to on wychodzi z Komisji Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych. To dwa główne kraje, które narzucają narrację swoistą na zmiany technologiczne. Nawet jeżeli tej technologii jeszcze nie ma, tak jak proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w momencie transformacji klimatycznej i transformacji energetycznej. Technologii większości nie ma w Europie, ale narracja już jest, bo interesy w tym zakresie zostały zidentyfikowane, ale dostawcą są Chiny. Ja tak zastanawiam się, co będzie, tak jak przez lata poiliśmy Rosję i jej gospodarkę, a dzisiaj poimy gospodarkę chińską, tworząc transformację energetyczną, dokładnie technologiami stamtąd, ale widocznie ktoś ma tam fabryki ulokowane. Brud cały został przerzucony na Azję. Przecież jak ostatnio oglądałem taki kapitalny materiał na temat skali zanieczyszczenia Afryki, jak odpady, które są składowane w Afryce. Europa się tego wszystkiego pozbyła, Stany się Zjednoczone pozbyły i udajemy wszyscy czystych, ekologicznych i zmieniających klimat. Bzdura totalna, tylko i wyłącznie szukamy, czy przerzucamy te koszty zewnętrzne na inne państwa, na inne kontynenty. Bo świat to przecież obieg zamknięty, no gdzieś to musi się znaleźć. No, problemem jest skala produkowanych niepotrzebnych opakowań. Skala wymuszania na nas konsumentów płacenia za to, co za chwilę wyrzucamy do kosza. Skala tego braku, co jest brakiem wyboru dla konsumentów. Dlaczego ja, kupując pastę do zębów, nie mam wyboru obok siebie, żebym mogła widzieć pastę w kartoniku, często złoconym, bardzo drogim, droższym od tej pasty, a obok pasta w tubce. Po prostu przecież to już jest zapakowane do tubki. Ja całą masę opakowań, kremów różnych wyrzucam, których mogłoby nie być. Ciągle nie ma, przecież my nawet w najmniejszym stopniu nie stosujemy takich rozwiązań, które by pozwoliły na to, żeby te odpady odpady jakoś lepiej zagospodarowywać, chociażby gryzarki plastików, takie jakie ma na przykład sklepy Aldi w Niemczech, a u nas nie ma. Dlaczego nie ma? Dlaczego? Dlatego, że to się bezkarnie producenci i handlowcy mu przerzucają to na nas, konsumentów. Zmuszani jesteśmy do kupowania opakowań, które nam są całkowicie niepotrzebne. Tu potrzebne są i regulacje, i nasze reakcje konsumenckie, domagania się, i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta tutaj powinien zareagować. My jesteśmy zniewolonymi konsumentami na pozornie wolnym rynku. To, drodzy Państwo, ja mam pomysł i ogromny plan na całą Rzeczpospolitą. Drodzy Państwo, kupujemy pastę do zębów, wyjmujmy pastę do zębów z pudełka papierowego i zostawiajmy ten pudełko papierowe w sklepie. Dokładnie z każdym produktem wyjmujmy z pudełka i zostawiajmy. Ręczę Państwu, że w ciągu kilku miesięcy nagle okaże się, że pojawią się i regulacje, i rozwiązania, bo to, co pani profesor powiedziała, nagle okaże się, że i producent lub sprzedawca ma koszty po swojej stronie, a nie konsument, bo dzisiaj cały czas jesteśmy obciążani kosztami nienależnymi. Pierwszy wyjmuje, kładę pudełka, dziękuję, kupiłem towar, mam do tego prawo. Wypędzi pani kasjerka, bo tam kod jest cenowy i ona nie będzie mogła skasować. Nie, ale po zapłaceniu do kosza w sklepie, tak, dokładnie. A nie na osiedlu i później mamy pełne kosze. Dokładnie, wtedy będzie, bo to u mnie to dokładnie fajne. Też na osiedlu mam sytuację, kiedy te wszystkie małe sklepiki mają bardzo małe kosze koło siebie, ale mieszkańcy mają te większe osiedla i ludzie, kupując produkty, wyrzucają śmieci do mojego głównego śmietnika osiedlowego. Mhm. Sklep przerzuca całkowicie koszty utylizacji śmieci na każdego bardzo z nas. Ciekawa. Proszę Państwa, musimy zmienić postawę swoją i zaprotestować. A protest jest bardzo prosty. Wyjmujcie po zakupie, oczywiście, proszę Państwa, po zapłaceniu. Po zapłaceniu, po rozliczeniu wyjmujcie z pudełeczek produkty bardzo do ciekawe. Torebki, a pudełka zostawiacie. Może się sklepom przydadzą. Ja to nawet mąkę przesypię. Wezmę takie plastikowe pudełko. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, dr Artur Bartoszewicz. Zbudowany. I gość specjalny. Dziękuję serdecznie. Sportu i Turystyki Andrzej Gudmostowy. Miłego weekendu. Karol Gnat, bardzo Państwu dziękuję. Państwu dziękuję za wspólną rozmowę i słuchaczom do usłyszenia. Dziękujemy. To the stars, this is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine a light, a light, a light. Shine a light, a light.